kijken. Het is allemaal weer lustig, ik ben er nog niet naartoe gekomen, ja. Assos. Nee, Nederland, maar zo staan. Ik ben zo meteen aan een ander punt dat ik even draag onderbreken kan. Dat laat mij maar even staan. Ja. Ja. Dat was dus al in juli of zo, 45. Nou, nee, wel iets eerder, maar het was al wel in 45. Nadat, na die affaire in dat dal, dus die overstroming en zo meer. Daar werden wij trouwens ook al gemitrailleerd hoor. Ze hadden er eigenlijk wel door dat we er zaten, of vermoeden dat het Japanners waren. Kregen we opdracht om met vrachtauto's de bergen in te gaan, de Toratjaland in, het centrale bergland. Dus de Japanners wilden ons van de kusten terugtrekken, die kwamen terwijl in bedreiging. Dus wij gingen dan ook, al is het gebeurd, het centrale bergland in. Ik word man van zo'n vrachtauto. Goed, overnacht in een van de plaatsen in het Toratjaland. Toen een afgelegen kampement dat ze ondertussen al laten bouwen opgezocht. Er moest er allemaal tippelen geblazen. We liepen dan langs alle bospaadjes dat er kwamen. Tom, ja? Ja, ik ga maar even voor je om, ja? Ja. Alsjeblieft. Ja, dan ben ik in de daar wacht ik ook mooi tot aan soms. Daar wacht ik ook mooi tot aan soms. Nou, daar was het dan, blokcommandant. In een zo'n barak zat er zo'n 70 man ongeveer. Er waren heel veel barakken. S'morgens in melden voor de Japanner. En op een goede dag dus, zei de Japanner dat we zouden vandaag weer een kabouw krijgen. Dus meer eten. En hij begon uiteindelijk te huilen. En toen zeiden we, nou is de oorlog afgelopen natuurlijk. Dat was, dus officieel is het nog nooit aangezegd, maar we begrepen dan wel dat het zitten moest. Enfin, toen gingen eerst alles weg, de mannen die een vrouw en kinderen eventueel een kampioen bij elkaar hadden. En de vrijgezellen, dat was ik dus, ik had een vrouw in Australië gezonden. Die bleven het langst om de keuken te runnen natuurlijk, dat er eten was. Goed, dus ik ben tenslotte ook naar elkaar gegaan. Daar ben ik met kennis in een lege villa terechtgekomen. En toen werden wij met de Kukabura, een Japans en Australisch oorlogsschip, werden naar Balikpapan gebracht. Dat was een groot veldhospitaal ingericht. Dus daar werden ook allemaal gecheckt en zo. En toen zeiden Gales, je moet maar naar Australië toe. De vacht is niet 100%. Nou, dus toen ben ik via Morotai, Hollandia, wat dus al Nederlands was, Nika. Ben ik naar Cairns en doorgevlogen naar Brisbane gegaan. Dat was dus eind 45. En ik heb dus de kerstdagen heb ik in Brisbane gevierd. In januari kwam het bericht dat ik moest weer naar Nieuw-Guinea terug. Ik moest me regelmatig in Brisbane melden met General Hospital. Cardiogram en zo. Naar Nieuw-Guinea terug. Toen kwam ik dus in een oude standplaats, Merauke terecht. Maar wie zat daar? Daar zat Molding, want die was uit Java erheen gestuurd. En ik kwam dus uit Brisbane in Australië. En we hadden dus dezelfde rang. Ik was toen nog gemilitariseerd, dat was in Australië gebeurd. Na gelang je bruggenrang, werd je dus ook in militaire rang ingepast. Ik was dan kapitein Belazer, zoals dat genoemd wordt. Ik was geen echte kapitein, maar kapitein Belazer. En met de reis naar Marokko toe werd ik zelfs mee hoor. Nou, daar zaten we allebei. Toen ben ik doorgeroepen naar Hollandia, hij is in Marokko gebleven. In Marokko kwam ik bij Van Eekhout terecht. Nog steeds gemilitariseerd, ja, waren we. Kaki en zo. Zijn rechterhand, zal ik het maar noemen. Een beetje groot. Onderscheidingen uitreiken en de hele mikmak. Dat was een Nika-kamp aan de Sint-Anemeer waar we sliepen. Tot ik naar Biak werd gezonden, overgeplaatst. Dat was dus toen al 46, want ik ben in januari 46 dus naar Nieuw-Guinea teruggeroepen. Ik kwam in februari 46 op Biak aan. Nou, weer gewoon in functie. Daar zat nog een Amerikaans detachement, twee kapiteins waren erbij. Ik was dus toen ook weer in de rang van kapitein. Daar kreeg ik weer prompt malaria verschillende keren. tot ik in juli nogal ben gezonden. Toen zei ze, die man die heeft kamp achter de rug en zo meer, en hij zit onder de malaria. Dus Kouwenhoven, die kwam me vervangen. En Koan was erbij. Dus eerst weer naar Hollandia, even teruggevlogen. Daar op de KPM gestapt. Nou, enzovoort, enzovoort, naar Batavia toe. Dat was toen die plopper, tijd voor net aan gang. Dus s'nachts liep je de golven rond. Je moest in bloemenstelsel, moest je daar het hotel bewaken waar we zaten. Er zaten ook een lijkt die het honden komen aan met de boot pas. Gezinshereniging weer en zo. Jonge luidjes. Enfin, toen ben ik met Johan de Wit naar Nederland gegaan, dat was dus 46 en in september kwam ik dus in Amsterdam aan. Hier moet ik ook niet. Ja, daar moet ik dus weer mee praat, want het eerste huwelijk is mislukt en daar hebben we dat in Australië en heeft een andere man uitgezocht, dus goed. Ik ben toen in 47 getrouwd, werd toen weer uitgezonden als bestuursambtenaar in Manakwari. Daar heb ik dus 2,5 jaar gezeten. De goederendistributie had je daar, dus suiker en rijst. Dan moest ik naar die buitenposten, textiel, helemaal rond en bladeren in de goedangs en rond met spulletjes. Zeep en alles. Dat gebeurde allemaal op de bon. Enfin, de bedieren die ik het nodig weer van. Je moest dan in zoveel fouten weer rapporten indienen. En daar praat ik allemaal niet zo over. Daar heb ik de invasie meegemaakt van de mensen, van die Indische mensen die het Java wegvluchten eind 49 toen ze Sukarno het zaakje over ging nemen. Die lui dachten niet meer worden hier gechinchankt, hoofd en zo. Dus er kwam een hele KPM'er vol met allerlei mensen. En ik had al gezeind naar mijn chef in Zorang, hou ze daar maar liever vast. Maar die had ook mij niet gezien. Hij stuurde het zakje door naar Manakwari, waar ik dan zat. Dus er kwam een hele invasie van luikjes, allemaal op de distributie die ik had, in Papua's en zo. Maar ja, het was ook een waanzinnig gedoe. Er waren natuurlijk een jonge knullen bij met een motorrijwiel, terwijl er geen benzine genoeg was voor de eigen voertuigen en voor het elektrisch licht en het staande houden. Enfin, dat was dan Makassar en Manakwari. In maart of april werd ik dus overgeplaatst. Ik had de weg weer verlof. Het was vroeger in het oude Indië was het om de 6 jaar, maar het was na de oorlog was het om de 3 jaar dat je mijn verlof kon gaan naar Holland. Uitzondering gedaan laten misschien. Dus ik was in 1950 was het dus toen, was ik er weer aan toe. Dus ik ging weer naar Hollandia eerst. En toen met de KPM'er langs de Bali en zo, Noordkust. En dan overpikten we mensen op natuurlijk. Samarang en zo, naar Batavia. En daar vandaan gingen we dus naar huis. Ben ik naar de war of niet? Even naar de... Nee, hier. Ja. Ja, en dat gewoon ook. Ik ging met verlof, ik ging met vliegtuig met verlof. Dus we kwamen dus toen, kwam ik op Biak. En daar vandaan gingen we ons... Er was toen een vliegverbinding langs de zuidheid, dus nog naar Nederland, naar Holland. In die tijd had ik dus wel, had mijn vrouw en ik ook natuurlijk, hadden we 2 kinderen geadopteerd, een tweeling. En mensen waren dus bij ons gekomen. De vrouw van de bestuurman was een buitenpost, dus een beetje degene die het Rode Kruis vertegenwoordigde. Dus als ze zonnebrillen nodig waren voor... albino's en zo, ook onder de paardpost, dus natuurlijk, hè. Dan vroeg zij die aan en dan deelde die uit en zo. En, nou, over de toneel zal ik het ook maar niet hebben uitgevoerd. Nou goed, dus ik kwam toen terug in 1951 was dat, nadat ik het ministerie van Koloniën, dat heette geloof ik toen al min voor. Ja, nog geen min zo. Zaken overheen was het nog dus nog niet. Maar had geplunderd, want in Hollandia zou ingericht worden een kantoor voor bevolkingszaken. Naar analogie van het Australische, toen Australische deel van Nieuw-Nee waren ze al voor de oorlog een Bureau of Native Affairs hadden. En fijn, dat zouden wij krijgen. De eerste baas daarvan werd Van Baal. En die had na zijn proefzit, over Nieuw-Nee zoals je weet, had hij dus ook op Nieuw-Nee in tijd gezeten. Ook in Marokko trouwens, waar hij dan later naar hem. Een jaar later ook geplaatst was. Dus ik was een old hand, Van Baal was dat natuurlijk sowieso ook. Hij was ouder ook een jaar dan ik. De Bruin, die ook op die René natuurlijk zijn sporen al had verdiend. Van de Wisselmeer, bijna werd van die trektocht allemaal af. Mm. Die kwam er achter hem aan, oostwaarts, eruit gehaald en nu Australië gebracht. Nou, de Bruin was ook een van de old hands die er kwam. Dus wij met z'n drietjes begonnen natuurlijk volgende zaken. Met het kantoorpersoneel natuurlijk Papoas. En fijn betrokken daarna, er werden allerlei mensen aangetrokken. Anso hebben we gehad als taleman, hoofdman, als landbouwkundig, zwart als sociodemograaf, Power ook als cultureel antropoloog, Boelaars van de missie, heeft ook een beetje onder onze vleugels, heeft hij half dienst gedaan. Hij werd natuurlijk wel in missie verband, maar hij moest dus ons ook rapporten sturen. De Fijnt werd een heel kantoor en we kregen ook langzamerhand een hele grote centrale bibliotheek en we noemden onszelf maar de Brainstorm Movement. Iemand moest zeggen dat we op de kop waren. Dus de Brainstorm Movement. En allerlei diensten, andere diensten, die kwamen dan ook bij ons polshoog te nemen. Niet alleen natuurlijk lectuur lenen, want de bibliotheek en de tijdschriften waren ook geabonneerd in Australië, Oceanië en noem maar op. Maar ook natuurlijk gewoon rapporten die opgediend ingediend moesten worden. Ze moesten ons onder andere regelmatig elk jaar de deelbijdragen sturen voor het UNO-verslag. Wij moesten elk jaar aan de Verenigde Naties, het was een twijfel, dat niet nee eigenlijk, het was dan wel ons, maar goed. Wij moesten dus elk jaar aan de Verenigde Naties en aan de UNO een verslag insturen over het wel en wee van zeilen en zeilen. Dus dan vroeg we natuurlijk aan al die diensten, gezondheidszorg en verkeer en zo. Telefonie, wat heb je allemaal, dat heb je allemaal niet meer, landbouw, boswezen, om hun deel bij te dragen. Die moesten wij dan dus giften, uitdunnen eventueel, aanvullen voor zover dat konden natuurlijk, en dan verwerken in een keurig, ik heb ze niet meer hier, helaas, ik heb ze allemaal, dus ik weet, rapport, een vrij dikke ding, geïllustreerd met enkele toelagen, enkele foto's van vliegvelden die in aanleg waren en zo, en dan ging het dus naar Den Haag. En door naar New York. Dus dat was het kantoor, ons eigen kantoor. Maar behalve dan onze deelbijdrage, zoals wat ik zei aan het UNO-verslag, moest je natuurlijk ook rapporten maken over je eigen bevindingen. En daarbij werd je erop uitgestuurd. De taleman die ging naar Nimboran en zo. En later is hij in Japan geweest en heeft dan in Fakfak gezeten onder een veiling. En die moest daar dan een verslag over uitbrengen. Daarnaast kon hij natuurlijk zijn materiaal gebruiken. Als hij meer had dan nodig was, als je bijvoorbeeld in de avonduren het nodige werk had verricht uit liefhebberij, kon hij dat uitwerken in een of ander artikel, een tijdschrift. Mm-hmm. Dat heb ik ook gedaan, onder andere. En zo ben ik ook aan mijn dissertatiemateriaal gekomen. Ik werd onder andere dus eruit gestuurd. De Amerikanen hadden natuurlijk Hollandia tot een grote standing point, een grote post uitgebreid. Die hadden allerlei gronden in beslag genomen voor het bouwen van barakken en zo meer. En dat waren oude landbouwgronden van de volken geweest. Die moesten schadevergoeding hebben daarvoor. Dat is toen geregeld met ons, de Amerikanen waren nu weg. En nou, dan hadden ze een hele handvol met geld. En toen zei ik, ja, wat wil je er nou mee doen? Ik, maar wij, Koemerend zei het. Nou, een trapnaarmachine kopen als standaard. En heet het als statussymbool. Maar wat andere was er, en wat dingen waar ze niets aan hadden, toen hebben wij gezegd, maak u nou liever een coöperatie, hè, van jullie dorp hier in de baai, en dan aanhangmotoren, kunnen die verder de zee op de vissen, een paar van die gekoelde kombietjes, hè, waar je de zon mee kon rijden en de vis kon brengen naar het grote ziekenhuis, naar de politietankjes waar veel mensen zaten enzovoort. Enfin, dat heb ik dan moeten doen. Dus ik zat dus in al die dorpen, zat ik dan voor een dag of twee, drie te belaveren. En zo is het dus gegaan. Nicolas Jouwe was toen was een beetje mijn rechterhand. Hij is later bij mijn promotie geweest, Paranief. dus dat was ook onze taak, we moesten dan dus weer. Toen kwam bijvoorbeeld tegen het eind toen ik er was, ik ben in 60 weggegaan. Dus ik kan nu niet tot 62 berichten, want het, december 60. Toen kwam er dus bericht binnen dat in het centrale bergland in de Ilaga-vallei, waar de Danis aan de ene kant zaten en de Oegendoenis aan de andere kant, dat die van plan waren aan blok christen te worden. Dus hun wapens te verbranden en de harnassen en er staat eentje van Oh nee, die is van de driehoek, sorry. die dus niet, hij ligt daar. En met gevolg zou dan zijn dat die anderen, die hun buren, de Danis, deden dat niet. En die vonden natuurlijk al lang best dat de tegenpartij eventueel dat wel deed. En we zeiden ook, jongens, wees voorzichtig. Ja, want zo en zo, als jullie geen wapens meer hebben straks, dan heb je kans dat de buren hier op bezoek komen bij jullie. Enfin, dat zijn Fik de Bruin en ik erin gestuurd, dat moeten ze doen. En er werd dan vee geïmporteerd, want dat wilden ze graag hebben, geiten en al die dingen meer, die konden wel goed leven in het klimaat. En we hebben toen een Chinees overgehaald om onder goede menscontrole een tokootje op te richten, zodat ze dus andere dingen konden kopen, klein spul, meestal natuurlijk allemaal wat ze gezeepen en zo goed in. En we hebben kleren en textiel. En er is toen een schooltje geopend, dat was ook zendingsgebied, ja, van de zending daar. En van het zaakje werd dus gepassificeerd, laten we het zo maar deftig zeggen. Ja, en dat moest je er ook doen, en dan moest je ook weer verslag van uitbrengen, enzovoort, enzovoort. Dus dan vloog je naar het binnenland, voor de toen en andere posten. Zo kregen wij er ook, en zo deden dus alle diensten, verslagen van hun mensen. Gezondheidszorg kreeg een bericht, er is weer ergens een dysenterie-epidemietje aan de gang. Of er is framboesia ergens en zo, er moet dan gedaan worden, een campagne opgezet worden. En dan sturen ze dokter Zus en zo sturen ze het binnenland in. En die man moet dan voor zijn dienst, maar wij kregen meestal wel een doorslag, moest hij een rapport maken. Wat hij dus beleefd had, hoeveel injectie hij had gegeven. En hij was die dag in die kampen geweest en de volgende dag was hij in die kampen geweest en zo. Noem maar op. Dat deed boerswezen. Ik weet nog, op Noemvoor was natuurlijk een massa Japans materiaal achtergebleven. En de Amerikanen hebben er ook nog een tijdje gezeten in. Tegen het einde van de oorlog, daar zou een plan worden opgezet, een soort rehabilitatieplan voor het eiland Noemvoort. Dat is een vrij klein eiland, nou klein. Je moest toch nog wel aardig tippen hoor, dat heb ik ook gedaan. Dat ligt ten westen van Biak, tussen Manakwari en Biakin. Daar ligt het eiland Noemvoort. Dat is ook groot, dat is bewoond door Biakkers, van de oorspronkelijke Noemvoorese bevolking, vrijwel dezelfde taalpraat. Dat is maar 10% nog in leven, en de rest 90% van de volk was dus Biakers. Nou fijn, dus ik werd erheen gestuurd van groenbolkzakken uit. Maar er zat ook iemand van boswezen om te kijken wat er aan het bosbestand groeide. Of er nog bijzondere bomen waren die nuttig waren voor de handel. Er kwam iemand van de visserij, kwam er kijken hoe het bestand was in de zeeën eromheen. Hè, wat ik dus van kon aan vissen en wat men ook ving en wat dus niet. En, nou fijn, dus er is iemand van onderwijs geweest om te kijken naar de schoolinspectie te houden. Van de schooltjes die er allemaal waren en of er nog Bibit was, dus jonge kinderen genoeg hè, dat de scholen in stand zouden kunnen houden of gesloten zouden moeten worden. Enfin, die hadden allemaal hun eigen rapporten daarover. En ik dan dus ook op de mijne, ik heb het hele eiland rondgekart. Voor een deel kon ik dat over het oude vlieg willen doen. Maar voor een deel moest je met een prouwtje doen en voor een deel moest je het lopen, een dwarse oversteek maken. En dan noteerde je de bevolkingsgrenzen tussen die kampong en die kampong, loopt daar van die kaap af de grens naar binnen toe. En van die kaap af. Dus dit is het areaal van volken A, zal ik maar zeggen, en daar. Dus hier kunnen de tuinen van die mensen worden aangebracht. Dat erop is bijna leeg, dus hoe kunnen we niet erover praten om die grens wat te verleggen, dat die anderen van kampong worden. De rapporten zijn samengevoegd, er is in de Raad voor Volksvoeding, daar heb ik ook nog een blauwe maling in gezeten hoor. Er zaten allemaal vertegenwoordigers van de missie, de zending, goed met natuurlijk. Al die verschillende diensten, door een heel ensemble, zo samen. Dan werd zo'n rapport werd dan besproken en dan werd er natuurlijk gepraat met financiën. Niet te vergeten of er geld genoeg beschikbaar zou zijn voor het een en ander. En of er een zagerij zou kunnen komen, zou ik maar zeggen, die dan draaien kon, natuurlijk elektrisch met generatoren. En of er ook een betere visvangst kon geregeld worden. Nou, enzovoort. Dat was ook weer iets wat wij doen moesten, maar wat ook andere diensten deden. Dus wij waren niet altijd, maar toch vaak wel het centrale punt waar al die dingen samenkwamen. Hè? Behalve aan de diensthouder natuurlijk zelf, aan de doordruk bij ons. En wij waren de brains dus. Als wij dus voortdoen maken van de begroting met het hoofd van de velders, zoals dat, van financiën, bespreking hadden voor de begroting volgend jaar, 59. Nou ja, dan kwamen al die verschillende wensen naar voren en dan moest je het verenigen en zo. En soms had die diensthouder er zelf ook bij, van de visserij en boerwezen en zo meer. En nou ja, dat was een taak. Maar de dissertaties, Kauw en Hoe, zat toen in een Nimborren. Dat was een project van de Zuid-Pacific Commission. Die was met zo'n aardnotenplan bezig, zoals ze ook in Afrika hadden geprobeerd. En Feyenoord was daar ook in het groot gedaan. Er waren dus ook werktuigen voor gestuurd, kreders en zo, en ploegen en weet ik veel. En trucks natuurlijk voor het vervoer van de producten. En er was een houtzagerijtje opgezet voor een van de bevolking, de bevolking. Die we gaan samenrunden. Allemaal onder verband van die Zuid-Pacific Commissie. Nou, daar ben ik ook nog mee gestuurd. En daar heb ik bijvoorbeeld meegemaakt de verkiezing van een hoofd van Bongering. Eraamhoofd. Goed, er werd een eraam, dat was dus het hoofd van de groep, werd dan gekozen daar. Maar dat heb ik dus een dag voorbij gemaakt. Toen ben ik als antropoloog, als hoe noem je dat, cultureel antropoloog erheen gegaan. En heb ik ook een artikel over gepleegd. Dat denk je dan dus in die tijd erbij. Ik heb, terwijl ik in die kampong zat om propaganda te maken voor die coöperatie in de Baaidorpen, ging ik s'avonds zeggen, jongens, dan moet je me eens wat mythen vertellen. Ik heb tabak of sigaretten, Lembeck tabak, dat waren die grote vellen waar ze sigaretjes van rollen, meegenomen en zo meer. En dan gingen ze zitten vertellen en dan vonden die oude kereltjes die reuze fijn. En dan zeiden ze, ja, wij waren vroeger veel belangrijker, maar we zijn door die groep zijn we uitgemoord, zou ik maar zeggen, bijna. En zo, nou ja, enzovoort. Dan hoor je allerlei prachtige verhalen. Ook historische wel. Over de Japanners en zo, en wat ze uitgespookt hadden in die tijd. En zo kom je aan je proefschriftmateriaal. Zo is onder andere Kauwenhoven. Is daar, ik heb nog ander materiaal verzameld ook in die tijd hoor. Dus niet alleen toen. Kauwenhoven heeft bijvoorbeeld over zijn Nimborren ervaringen gepubliceerd. Dat proefschrift dat is ook voor een deel wel historisch en etnologisch min of meer, maar het is toch vooral eigenlijk meer een praktisch. Kom, hoe heet onze vriend? Het Vught. Ja. Een ander heb ik nog moeten, dat was in 1960. Die ging met zijn vrouw naar het eiland, naar het Frederik Eiland, in het zuiden. Serpentie. Juist, die heb ik toen nog naar het zuiden gebracht. Ging met het vliegtuig naar Marokko toe. Die heb ik geïntroduceerd bij de bisschop, bij monsieur. Was dat? Ja, de naam is een beetje moeilijk te geheugen. Ik wil een steek. Grent, geloof ik, zijn geweest. Grent zat daar toen ik er dus zat. In 38 in die tijd, nee later, precies later, toen ik er kwam. Toen was hij pastoor. Hij is dus later monsieur geworden. Het was een landsman geworden. Die komt namelijk uit West-Friesland, het Hoorn. En hij kwam uit Werpershoofd. Dus een wederblik niet duurt. Dus we konden dat even goed vinden ook. Laat ik het zo zeggen, mijn vrouw is katholiek. Ik ben hervormd van huis uit. Maar ik ben dus, nadat mijn vrouw, mijn tweede vrouw zou ik maar zeggen, waar ik 47 mee getrouwd was, hè, die is in 69 overleden. Hier gewoon dus, toen was ik al met pensioen, toen waren wij allebei met pensioen. Ze woonde dus in Zeist. Ze was een hartpatiënt, is een beetje een groot woord, maar ze was heel erg gevoelig aan het hart, had ze vaak moeilijkheden. Fijn dus dat hij misgegaan. Toen is ze dus overleden. Toen ben ik dus hertrouwd, dat was dan dus katholiek hertrouwd, nu met mijn huidige vrouw in 72. Oh, zo zijn we, het gaat prima. En de kinderen, die ondertussen ook groot zijn geworden, die geadopteerde kinderen waar ik het over had met u, die mannen waren geadopteerd geworden, die kunnen het ook heel goed vinden, dus het is allemaal, het is privé, die moeten maar eruit ligt. Ja. Maar dat geeft ook niet. Dat is niet geheim. Hoe kwam ik erop? Oh ja, dus ik heb toen ze geïntroduceerd bij monsieur, Grent zal het zijn geweest zijn, in Marokko. En bij de resident natuurlijk die in Marokko zat. En toen heb ik ze op de boot gezet naar Frederiksberg, hier. Maar die in Vught woont, die ook in Nijmegen gewoon is, weet je, ja. Ik heb zo'n voorstudio ergens staan. En van Amersfoort, dat was een van de medische diensten, weet je wel. Die heb ik ook nog gekend natuurlijk, die Zuid-Oppervlakte was een beetje, maar goed, die heb ik dus ook nog wel meegemaakt. Ja, klinkt een beetje verwaand, maar ik vind het wel leuk. Toen dan die andere in Amsterdam promoveerde. Niet Serpent. Enfin, toen zei ze, hoe komt u aan die gegevens? Toen zei hij, nou, die heb ik van Galas gekregen. Enfin, iedereen was zweeg stil, dat was voldoende blijven. Nou, dat klinkt een beetje eigenwijs. Maar het is dus ook zo dat het materiaal werd veelal verzameld in de vrije tijd van de mensen. En al die proefstudenten die we hadden, Kama, die promoveerde kort voor mij. Ik promoveerde in mei 55. Kama in november of december 54. Die heeft als zendingsman, jaren voor de oorlog al trouwens, in die Biokse Noevoerse cultuurkring gewerkt en gezeten. Mm. Hij kende de taal er ook van, hij kende natuurlijk veel mensen daardoor. Hij kwam dus na de oorlog weer terug, in Sorum, dat was dan overigens een standplaats. Hij zat natuurlijk vaak ook in Hollandia, omdat hij lid werd van allerlei informatieorganisaties, zoals de Volksopvoedingsraad en zo. Kama die had dus al die jaren had hij materiaal kunnen verzamelen en had hij ook verzameld als je ook kwijtgeraakt en zo meer. Hij had een stukje mondboeken. Maar die heeft dus dat proefschrift van hem over het Messias geloof, zal ik maar zeggen. De Quirieri. Die heeft hij dus daar kunnen verzamelen. Ja, nou, hij had de zender natuurlijk wat meer vrije tijd. Hij was minder gebonden dan wij, want wij moesten dus op een bepaalde uur op kantoor zijn en zo. En je moest die en die rapporten maken. Er werd op gerekend, dan moest hij binnenkomen en zo. Dus je moest dan ook ergens heen, werd je gestuurd, zoals ik al vertelde, binnenland in. De rechte weg bewandelen, dan komen ze over de omheiningen, weet je wat het waren, de lui die christen wilden worden, die moesten dan de rechte weg bewandelen, hadden ze gehoord van de Amerikaanse zendelingen, dus die moesten overal ruimen, de rechte weg, letterlijk. Nou ja, goed, een zendeling had natuurlijk veel meer armslag, dus kwam had wel meer tijd. Nou, ik kwam toen met mijn materiaal van de Humboldtbaai, Kouwen overkomen in Boran. Amsterdam is er toen geweest, Trepent is er nadien nog weer geweest. Waar wij dus het niet heel kwijt. Die man in Vught woont en werkt met zijn gezin. Maar in Nijmegen dan dus weerschap. Nou, ik kan er niet op komen hoor. Nevermind. Wie heb je nog meer gehad in die tijd? Laat me eens nadenken. Ja, dat zijn ze wel zo'n beetje die kort een paar vergeten ik misschien eentje. Power van de... Ja, Power natuurlijk niet vergeten van ons kantoor zelf, ja juist. En Van Lochem nadien nog weer, ook van ons kantoor. En dan Zomer, die was al gepromoveerd. Ja, die werkte wel bij ons dus. Daar ben ik nog mee naar de campus geweest. Toen pas ik nu geneden, moest ik een beetje de tourneewerk leren, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Had hij het nog nooit meegemaakt. Hoofdman, ik weet niet of hij ook gepromoveerd is. Ik dacht het niet. Nee, hè? Vanochtend dus wel, heb ik nog in Utrecht nu na afloop hier met pensioen meegemaakt. Was hij verbonden en ik had dat tijd. Bij Fischer. Ja, toen was ik nog Fischer. Ja. Nou, wat zijn ze dan weer? Van der Leden. Ja. Die heeft zijn niet gezeten. Ja, de naam onthouden dat zijn moeilijkheid. Ja. Nou, en dat is er, de luikers van andere diensten zijn natuurlijk ook wel een paar waarschijnlijk gewoon weer dan Vlaams, voldoende dus al. Mm. Mol, misschien, van landbouw. Dat was wel schrijflustig, of je echt gek genoveerd hebt, weet ik niet. Boerwezen. Ziek, Z-I-E-C-K, ziek. Die was dus houtvester. Hmm. Is dat natuurlijk wel eens gepromoveerd zijn? Misschien niet. Weet zo niet. Nou ja, ondertussen ben ik nog steeds bezig. Heb ik het volgehouden zolang het kon. Ik heb dus daarna op verzoek van het ministerie die biografie gemaakt, als je weet. Hmm. En daar kwam een verzoek binnen. Ik weet niet meer aan wie of het moet niet over mij gelopen, denk ik. Dat zal ook niet het ministerie zijn gebeurd. Om dat in het Engels te mogen bewerken, te mogen vertalen, dus ik kan mijn Engels vertalen. Ik heb na 60, dus ik kwam dus in 60, december kwam ik hier. Toen was ik 50 jaar geworden. En Sukarno was een landonderjager aan de grens, zeg maar, op het water. En dus het liep mis, ik kon je voelen. Dus ik kreeg blijven ook niet langer. Mijn vader was kort daarvoor gestorven. Mijn moeder heb ik niet eens meegemaakt. Mijn vader was 58 gestorven. Mijn moeder is gestorven in maart 60. Ik zou dus in december 60 komen. Dus ik heb een begrafenis ook niet meegemaakt. Crematie, vooruit crematie ook niet meegemaakt. Maar verder hoort allemaal erbij. Nou, dus ik kwam in december 60 uit. Ik heb Sinterklaas nog zien binnenstappen in Biak. Voordat ik vanaf vloog in Holland. En daar waren mijn vrouw en de kinderen en al. Toen heb ik nog nodige publicaties gepleegd. Tja. In Nivenee studie en in de Ding van Feiten de Bruin. Nivenee en in de bijdrage. Tot de bijdrage een keer een artikel die van me weigerde. Over taal en zo, want daar had ik ook interesse in, die dingen. En er waren talenlijsten opgesteld door Kowan, senior, de oude, die nog leeft. Lady Herf, daar die kant in, zo woont. En daar heb ik die Chaldees-methode, de stamlijst van 10 of 20 woorden, weet je wel. Kun je ze vergelijken met elkaar, zeggen, die lijkt op, dat lijkt ook op elkaar. Zoveel zijn er op elkaar die gelijken. Dus dat is. Toen, 100 jaar geleden, zijn moet die uit elkaar zijn gegaan. Of er zijn te weinig woorden, 1 of 2, maar die moeten dus al eerder, 300 jaar geleden, nou ja. Maar die methode was meneer Swadesh, dat is wel leuk. Dan fijn, daar had ik een artikel over gepleegd. En dat kon wij eigenlijk de bijdrage. Die zeiden, wij hebben Anso als vakman. Ja, dat is nu ook zo. Maar Anso, die was niet erg schrijverig in die tijd. Dat is later wel beter geworden. En dus, dank. Toen heb ik